بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قسم آہے نبوت جے زمانے جو بے شک انسان یقیناً خسارے میں آئے مگر جن مان ایمان آندو ائی عمل صالح کیا ائی پان میں ایک بے کے حق جی نصیحت کئی ائی پان میں ایک بے کے صبر جی نصیحت کئی